أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo lëvdat dhe falëndërimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatët selamu me pejgamberin tonë Muhammedin aleyhi salatu e selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, dhe mbi gjithë muslimanët besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Nëruar vëzër, pas përfundimit të librit të hoxhës Ebu Hatim ibn Hibban, Allah e më shëroft, neve do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu me vargun të cilën kemi publikue që të flasmi mbi emrat dhe cilësit e Allahut Subhanehu ve Teala. Nuk ka dyshim se kjo temë është tema më e lartë, tema më e madhe, nga pesha nuk diskutohet se është me peshë më të randë, dhe se qendra dhe boshtin mbi të cilin sillet krejt Kur'ani është njohja e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke wa ta'ala. Kjo tem me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu do të na merë një varg bukur gjatë të ligjeratave, në mënyrë që ta të mundohemi spaku me përthekue në atë kudrejtin njërzor. Ajo nuk përthekohet me dvetin, nga se vetë tema për nga natyra nuk përfshihet, mirë po me takatin njërzor të mundohemi që t'i dalim në qosh me lejnë Allahu te bareke wa ta'ala. Kjo tem të ndëruar lezër gëzon të djetarët një prioritet të lartë, i cili prioritet nuk krahasohet me asë një tem tjetër. Pra njohja e emrave dhe cilësive të Allahu te bareke wa ta'ala është në atë lartësi të rendit të parë dhe prioritetit, që në krahasim me temat tjera, e cila vjen e dyta, e treta, kështu me radhë për temave të islamit, mirë për nëse i merë të gjitha temat krahas emrave cilësive të Allahut, nuk krahasohet largësia mes njëra tjetërës. Pra baza dhe thelbi dhe themeli krejta temave të Kur'anit dhe hadithit për nga mberit sëllem janë njohja e emrave dhe cilësive të Zotit tonë të bareke vë të ala. Para se me filluë me parathanjë dhe se ne kemi përgadit, do ta bëjmë një hartë të shkurt se çfarë do të flasim në këto ligjërata me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Të ndëruar vëllezër, do të flasim fillimisht për rëndësinë e kësaj teme. Pra sonde do të flasim me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu sa është rëndësishme të dietarët me fol për emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala, që ta dim ku jemi, me çka jemi, për çka jemi tu orvat me fol. Pra sonde do të lejt me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu rëndësia e emrave dhe cilësive të Allahu te bareke ve teala tek njeriu. Sa është rëndësishme njeriu me i ditë emrat dhe cilësitë të Allahu te bareke ve teala. Pastaj pika e radhës, dhe normal çdo pikë ka mundësi me pas degë çumta. Pika e radhës se do të flasim do të jetë rëndësia dhe ardhja e kësaj teme në Kur'an. Pra çish ka ardhur kjo temë në Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pika e tretë e rendit do të jetë emrat vet. Pra emri Allah, emri Rahman, emri Rahim, emri Gafur, emri Tawab, El Hay, El Qayyum, El Salam, El Muhaymin. Këto emrat Allahu te bareke ve teala, emër për emër, çka do të them? Si besohet ky emër në përkatësimin të Zotit, çish besohet për Allahun ky emër, dhe cilat janë gjurmët të cilat duhet na mi kërku të vetët tona kur e besojna në emër të Allahu te bareke ve teala. Dhe në fund do të jetë tema e cila ishna në dilem, pra ishim në dilem a ta paraprim fillim apo ta hedhmi në fund, dhe vendosim të lam në fund, dhe ajo është tema ateizmit. Tema e atyre njerëzve të cilat e diskutojnë realisht ekzistencën e Allahu te bareke ve teala, na këtë temë do ta shtim në fund. Pra kur ta përfundojmë si besimtar në Allahun Gjellë Gjellaluhu, emra dhe cilësitë Allahut, në fund të diskutojna si kundër përgjigje, dhe sa të qëndron, dhe sa të qëndron dyshimi, a është real dyshimi i atyre të si dhe thojnë se a jini sigurt, a jini sigurt ju që ekziston një Zot dhe ka një Allah, e kështu me radhë prej legjendave dhe prallave të cilat i thojnë ateistat. Mirë, po këtë temë do ta lajmë në fund. Pra pika e parë është rëndësia e kësaj teme, e dita ardhja e kësaj në Kur'an, e treta detalizimi, pra palca e temës është me detalizu gjithçka që ka të bëjë me këtë temë, duke filluar nga emrat e Allahut te bareke ve teala, dhe në fund do ta lajm se çka thojnë ateistat, të cilët thojnë se nuk ekziston një Zot, të cilin ju imagjinoni dhe besoni ata i cili ka emrin Allah. E kështu me radhë do ta shohim këta në fund se çka thon ata dhe se sa qëndron ajo dhe cili është raporti jon kundër tyre. Të ndëruar vëllezër, kjo temë tek dietarët kur drejtohet në dy pika. Pra kjo temë, emrat dhe cilësitë e Allahut, drejtohet dy kënde. Këndi i parë është këndi rregullave. Pra çysh me besu një emër? Këndi rregullave. Pra ka rregull çysh e beson një emër të Allahut te bareke ve teala. Edhe sa i përket Allahu xhele xhelal, çysh dush me besu ti se çu ke emër është i Zotit. Dhe këndi tjetër i cili diskutohet tek dietarët është gjurmët e besimit në emrat e Allahut te bareke ve teala. Pra janë dy, o rregulla çysh me besu dhe rregulli anës tjetër i cili thot cila gjurma. Për shembull, cila gjurma që ti e di se Allahu she? A ka gjurmë ke emër të ti? Pra kur ti jeton, a e ki mbikëqyrje, a e ki ndjenjë, a e ki të pranishme emrin Allahut, për shembull Basir, a i cili she? Sa është gjurma jote në emrin Allahut, për shembull dëgjues? Kur fol ti, atë kujtohet se të e thonë vjallën ajtë një, dëgjon, e kështu me ra. Pra, janë dy tema, disa djetarë janë mirë me të parën, dhe disa djetarë janë mirë me dytën, dhe disa djetarë tjerë i kanë bashkue. Sa i përket të parës, regullave, personiteti mëj madhë, i cili mirët me këtë temë në historinë e muslimanëve, është Sheikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymije, rahimehullah. Në të shumë i se na... Kena me i përdor shpesh këtë emër Ibn Taymija, Ibn Qayyim, rahimahum Allahu Teala, e kështu me radhë. Pra, njeriu më i shquar për me e mbrojt regullin qka i takon Allahut o Sheikhul Islam Ibn Taymije. Kjo me pajtimin e këtëve. Edhe ma ata shka pajtohen me Ibn Taymije, edhe ma ata shka s'pajtohen. Ata pajtohen se kjo është që është mirë me këta mas shumëti. Pra, dikun bi 300 e diçka vëllime, krejt muhabetin e sil bi emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Ndërsa Ibn Qayyim el-Juzeyje merret me rregulla, mirë po i ka dhënë shumë dozë gjurmës. Vallahu, për shembull, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyje, tani ti e kuptove se Allahu ai fort. Ti tani në jetën tënde, a jete jetu këtë emër ajo? A jete jetu të fortit ajo? Edhe çish duhet më jetu? E ke mësuar emrin Allahut Rahman, që është i gjithë mëshirëshëm, cili është ai efekt që e ka lujtë kë emër të ti? A jeti i mëshirëshëm, a falti, a toleranti, a jeti zemërgjanti, e kështu me radhë. Pse? Se e ke kuptu se Allahu Rahman dhe e do Rahmeti. Për kjo është pjesa e gjurmës. Dhe gjithashtu, në këtë temë, do t'i shëshrojna burimet nga e cila neve do të bazohemi, nga si vëllezër, kjo tema më e madhe që ekziston. Kjo tema më e madhe që ekziston. Temë më të madhe se sa me thonë Allahu e ka që këtë emër. Kështu kuptohet, s'ka më rëndë se kjo. E kështu më rëndë. Ma dikë që përshemu vetë emri Allah, neve mëna vetë, thash, nëse të dikush, sa është e rëndësis lartë. Mëna vetë neve dikush, ju që ka i besoni Allah, emri Allah, që do më thonë? E ka një do më thonë një. Emri Allah ka një domethënie. Cila është e domethënie? Tani kur ti e pret që kjo e domethënie, duhet kogja guxim. Duhet kogja guxim. E këtë guxim kush e kanë të ndëruar lezër? Ata shka din. Ata shka din e kanë këtë guxim. Andaj do t'i përmenim burimet ku të frasim për ardhjen e kësaj teme në Kur'an. Se kjo temë ku bazohet? Në Kur'an, hadith, fjalë të ulemave, sahabëve, tabiinëve, e kështu. Ekstremal. Të nderuar vëllezër, Pika e parë që duhet ta cekim para se citojna nga dietarë, dhe gjithashtu këtu pi theksojmë tani pikat hartën në këtë temë, këtë vargin do të ketë shumë citime. Pra, na u mësum të ligjërata e kaluar, të vargu ligjëratës kaluar të Ibnu Hibani, kur flasim për shembull për vlerat e njerit, për vlerën e mençurisë, normal ndërhyjshme edhe neve ka pak. Po flet vet autori dhe sharusi. Dhe aty o malet mu sharu me u gjanu pak edhe shpjegusi. Te kjo të jenë vlezër, nuk në takon neve shumë me ndërhyje. Pra, te kjo të jenë du të shumë, se jena pak të ngushtu me citate. Pse? Se bëhet fjalë për Allahun. Bëhet fjalë për Allahun xhelalu ala. Dhe s'kena na shumë hapësir, na me kallëzu. Për shembull, s'ka mu na hapësir me ju kallëzu. A dini që Allahu, që para shtërë vijet, kush jeti, ka e diti. Andaj, këj vargi ligjëratave është i kufizum me citat. Thuat në filan ajetin, thuat në filan hadithin, ka thonë filan djetarë dhe në duhet citat. Pse? Se imi të folë për Zotin të barë kjo e të ala. Andaj, duhet më përgadit mentalisht që mengu citate. Mengu citate, që kanë thonë djetarët, për filan emrin të Allahu të barë kjo e të ala. Si kuptohet filan emri Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu. Para se qëkojmë të citatit në ruar lezër, disa pika të rëndësish me rreth cajtejme. Pika e partë në ruar lezër, nuk egziston diçka më e madhe të cilën e mëson njëriju në këtë dynja se sa me mësu për Allahu të barë kjo e të ala. Pa nuk egziston lezër në dynja diçka që ti mund është me mësue e vlerë të ketë ajo më shumë se sa emra dhe cilësitë e Allahut. Kjo pa asnjë përjashtim. Pra shka me thonë, përveç telefonit, pa asnjë përjashtim. Ska në dynjo, shkencë, landë, materje, studim, hulumtim, që mundet më ngrit nivel mu qmue sikur emra dhe cilësitë e Allahut të barë kjo të ala. Pra, duhet me pas tani të parasysh se jetë emsue dhe jetë undal me emsu. Pra, tematikën më të madhe që ekziston dhe është Rabb, Zoti jonë të bareke u e të ala. Gjithashtu të ndërrua dhe zërë, kam përmen djetarët se shëriati Allahu Gjellë Gjellaluhu është një gjurëm e shfaqur e emra dhe cilësive të Allahu të bareke u e të ala. Pra, dhe zërë shëriat, në kurthena shëriat, qëka të më thamë? Halal, haram, lejohet, s'lejohet. Për që më themi neve, namazi, farz. Alkoholi, haram. Uji, halal. Apo, ekstumera. Tani, që kjo lejohet, farz, haram, qka është rumullak, shëriat, ligj. Shëriati Allahot është gjurëm e emra dhe cicitëve të Allahot. Pra Allahu Gjellu Ala, kur thot, une e kam ndalu zinon. Pra na tani e kuptojmë se Allahu po urrej ka diçka. Sepse e ndalove, e urrej. Zdu me bakit pun. A dhe e kam ndalu. Kur thot namazi farz, në kohën e vet, pra Allahu Gjellola po doj ka disa vepra, që bane, se unë e du me këta. Ekshtu më ra. Kur thoi Allahu te bare kjo e tjara, për shembul, agjeron e Ramazani. Argumenton se aj e don agjerimi. A dhe që ka thonë për nga meri së dhe sellem, Allahu është bamirës e do bamirësin. Shiko, e ka lidhë shëriatin. Tani, bamirësia qka është? Bamirësia kur te e ban bamirësin, o shëriat, te e ban i vepër të mirë. Për nga meri së sellem thot, Allahu është bamirës, e do bamirësin. Minjere lidhë të sifatët e Allahu të bare kjo e tjala. Dhe ka thonë djetarët se shëriat i krejtë, pra feja, vëzër, është gjurëm e kujna? E Allahu te bareke ve teala. Piktu e kuptojna se sistemet e huaja nuk janë çka? Nuk janë rrugë Allahu te bareke ve teala. Sa jo pjell e cilësive të njeriu. Për shembull, Allahu xhellahu ala kur e ka bëu zinën haram. A kon të ugut? Shkruaj haram se jena të ugut. Jo, hasha. Allahu xhellahu ala nuk gutën, se nuk e që nuk i ban presion kërkush, është ala, më i madhe. Pra Allahu te bareke ve teala, kur e zbrit shëriatin, e zbrit pa interes, pa ngutje. Mirë, njeri kur e vënon një ligj, a ngutët? nuk angutët. Ngutën dhe zërë, se ka nevoja. Ka nevoj, e ka një nevoj edhe e vënon ligjin në përpudhje me nevojën e vetë. Pik ti ka ndi, kanë thonë djetarët, se gjdo shëriat jashtë a fesë Allahu te bareke ve teala, batil. Pse? Se e ka vënun për interesin e vetë. E ka vënun për interesin e vetë. Nërsa Allahu gjelluale vendohës shëriat veç për interesin e robëve. Dhe gjithashtu e ka matë interesin e krejtëve, jo veç njënit. Pra Allahu kërë ka zbrit haram zinanë. A i konvenon kjo vishë dikujt a kejtve? Krejtve. Ku ka në dunjatë që dikujt thot, qire, une familjen nuk ishkom pune madhe me marujt dikush. Si ishkom probleme me e bo zinon halal. Pro si ishkom probleme me e leju dhe një feja, me bo me motrën te me zinon dikush. A ka dishku në dunjatë që thot dishku? Përveç atyre nëse gjuka prish natyra. A dhe ata s'jan valid këtë aspekt. Mirë, po natyra e shno është thot, jo, mu më konvenoj ka kjo. Dhe nëse i kthejmi natyrës, qënosh, gjdo njani thot, mum, konvenoj ka, mës me ma prek, nonën, halën, motrën, qikën. Pro interesi kujna i kejtve. Kur Allah e ka ndalu prekin e pasurisë të huj, a interes i njani të i kejtve, i kejtve. Kush ka në dunja, dunja që thot, shire, por mu nuk ka problem, kur dush hinë duqan, hinë shpe, vedhëm, pse, mu kjo pun nuk ban problem. E kondër ta. Krejtë ju ban problem. E Allahu që ka po haram. Pse interesi kejtë nështë. E tani Allahu të bare kjo e tala. Ku vendos një ligjë, nuk ngutët, nuk nisët nga interesi vetë. Se s'ka interes. Du të shumina se Allahu emrin e ka gani. I pavarë. S'ka nevoj. Nevoja, fjalla nevoj, anim ka diçka, për Allahu zvlen. Zvlen. Du të amësoj në natë emri Allahu i pavarur. Nuk varet për buke, nuk varet për uj, nuk varet për ajr, nuk varet për ngushlim, nuk varet etjer për nevojet e njerëzve. Pra, shëriat i vlezër është gjurëm e emrave të Allahu të bareke vë të ala. Andaj, thot i bën kajim e gjëzijet dhe të citojnë a ma vonë, se mësimi i shëriatit nën hijën e emrave dhe cilësive të Allahu e ban kuptushme rahmetin dhe nevojnë e domosdoshme këti shëriatit. Pra kur ta dishti se Allahu Gjelluala është i dishëm, i urt, i mëshirëshëm, e ka pru ligjin përputhje me kreta nevojët e njërës dhe pa përjashtue dikam për interesit, e kupton se kjo është maja e ligjit e cilin e ka njof njërzimi. Dhe është ligjit Allahu të bareke vë të ala. Gjitha që të ndërrua dhe zër në emrat dhe cicit Allahu të bareke vë të ala, në raport me njerijun, është një sekret shumë i madhë. A ju ne kemi përmenjë të fjallë Allahu Tebareke ve Teala, kur Allahu Gjelluali ka thënë me laqeve ka me bo një njëri. Ka prezentu, ka me bo Ademin. Edhe me laqët, plot, Allahu e din numrin e tëre, ata kanë diskutu në mezveti pse me kriju këta. Pse me kriju këta? Qka duhet kë krijim? Pra qka duhet një njëri i cili mrena përbërive ti ka? Gjak, vlon, nervozohet, ka epsh. S'kanë mujt me përfitiru qka duhet një kryes e cila i ka ki qëto. Andaj qka i thënë Allahu të bare kjo e tjala? E te gjallu fia me njufësidu fia. A pe kryon dikan që ka me mo fesada? Pse se nësë mëna fesad? Pra, para se ti me vetë pëse më ka kryu zoti, ka vetë para ti me laqa, pëse i ti kryu o zotë? Pra pyetja vlezën ma e ma dhe në dunja, cila bëhat? Pse nga ka kriju zotin? Andaj djetarët janë pajtu se vesë që me ndurit se bëjnë këtë pyetje. Kjo pyetje normale është, pse nga ka kriju zotin? E du të me lipë gjevabin. Para se me vetë na, kanë vetë me lachët. Pse o zotë pe kryon njëri? Vlezër për me e kuptu, pse se ne kanë kuptu me lachët, du të mu këthi të kryimi me lachës dhe kryimi njërit. Pra pse me lachët sun pe kupton, pse o Zotit e kriju njerin? Pse se më kupton? Se krijimi me laqës nuk jam mundëson me kuptu krijimin e njerit. Ka cili kanë, për shembull. Me laqës dhe zër janë kriju nga drita dhe janë të kriju në atë natyrshmëri që se njofin gjunahin. Nuk ja u lexon atyneve, nuk ja u lexon atyneve asni pjesë e krijimit tënë, mi thonë Allahut, se baj. Ska. Andaj tha Allahu Gjellua në Kur'an, la ja asu në Allahe ma emarahum. Allahut nuk i kundërvijen hiq. Që është e programu me ata. Ata e din veç me thonë Subhanallah, Elhamdulillah, e madhrojnë Allahun vazhdimësi. Ata veç din me zbatu urdhin e Allahut e bareke u e teala. Pra me një fjalla ta se njofin gjunajin. E Allahu Gjellua në kure kryoj njerijun, çka deshti me njerijun? Allahu Gjellë Gjellaluhu të njeriju e shfaqi një grumbull të madh të emrave të ti, të cilat të melacet nuk kishin mundësi me u shfaq. Për shembull, emri Allahut Gafur, falës, qish mu shfaq të melacet? Së mundët mu shfaq. Pra Allahu e ka cilësi me falë. Cilësi e ka dhe emër e ka faljen, falës, e falaj. Gabon, falë. Mirë po, të njani shka zgabon, qështë e ka zonë ti që këtë emër? Se legjonaj. Pra me la që Gjibrili, mi thanë Allahu Gjibrili, unë e ti të fali. Për me kuptuaj, qështë o zotë më falë, du të me ditë, po qështë o zotë me kundërvitu je. Pra së mundët me kuptu, qështë jeti falës kur unë realisht, unë nuk të kundërvinë atyje. Për me kuptu Gafur, du të me egzistu njani cili thot, o zot, a ke bo që ta haram? Po, une e baj. E ma vohën atimi unë tek me thonë, Subhanallah, du po më gjendë një azopi madhë, o zot, falem. E tani vjen emri Allahut, falës. Qysh me kuptu emrin tjetër, du të shumë në natë të gjdo emr, qysh kuptohet kjo? Por që emri Allahut e bare kjo e tjela, e sabur. Që ka thonë për nga mbire alej salatu e selam, për e emrave të Allahut është es sabur. Sabur dhe më thonë durimtari madh. Durimtari madh. Qysh e kupton me laqet që Allahu është durimtari madh? Së mërët me kupton. Pra që dhe më thonë dhezër durimtari madh? E ka kriju, e ka pru urdhët dhe ndalesat, a i singon këto, kitë mbrapsht i thena to, edhe Allahu ban sabër me ta, i jep buk, i jep uj, i jep takat, i jep kuvet. Pra, banë sabër, jo veç kaq, e shajnë ata, e ofendojnë ata, e përdosin ata. Andaj, për shembull, Allahu Gjelluala shahët dunja, shahët, ofendohet, përdosët. Sharja me madhe cila? Mi bo shirkë ati, s'ka matë madhe se mi bo shirkë ati. Me gjitha ta Allahu ju jep buk. Që dhe më donë kjo? Sabër me ta, e kështu me ra. Sikur prindi me evladën. Apo, a janë alë bukën ajë kur ajë se ngonë? Jo, si janë alë bukën. Ekshtë në mëra. Pra, dheze, një grumbull i madh i cilësive të Zotit nuk ka qenë e mundur me u shfaq të një krijes e cila nuk e njef një vepër para prake cila është kusht më realizua jo. Pra, për më realizua e emri falës, du të me egzistu të shka me të falë. Shka mi falë asaj? Pra, shka mi falë Gjibrilit? Shka mi falë Gjibrilit? Gjibrili është i krijuar, mos e bë gjuna. Hiç, nuk bën gjuna, hiç. Andaj emrat e Allahu Xhelel Xhelaluhu u shfaqen në krijimin e njeriu. Sikur emri e Tawwab, ai cili e pranon pendimin e kështu me radhë. Pra të ndëruar vëllezër, prej rëndësisë së lartë është që Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka krijuar njeriu jo për hikmet vogël, por hikmet të madhe. Cile është ajo, mu shfaq emri ti. Pra ti e objekti ku është shfaq emri Allahut Gafur. Pra vesh njeri është ajo krejtë që ka i thot, o zot falem, ku më gabu. E Allahu Gjelluala e shfaq emri në ti, po, të fali. E kështu në ratë. Të nërua dhe zë gjithashtu, kam përmend djetarët se prej rëndësisë emrave dhe cilësive të Allahut të barë kjo vëtjala, është edhe rëtullimi dhe lëvizja e kaderit të Allahu te bareke ve teala në ta shfaqet emrat të Allahu te bareke ve teala. Pra sikur që shfaqet emri Allahu te njeri, shfaqet edhe në kader e hidhura dhe e këndaqmja. Pra e shka e këndshme. Pra e këndshmja dhe e hidhta, qka janë, qka argumentojnë? Na e dim e knaqem edhe i thëta. Mirë po, realisht kjo është lidhë me kaderin Allahu të barëke vë tala. Një prej emrave të Allahu Gjeli Gjelalu është El Kabid El Basit. Ha? El Kabid El Basit. El Kabid, qëka dhe me thonë, ai cili nuk jep. Dhe Basit është ai cili jep shumë. Pra kujdo Allahu si jep, kujdo Allahu i jep. Realisht, kur ti e mëson emrin e Allahu dhe cilësit e ti, emrat e Allahu dhe cilësit e ti, ti realisht e zbërthen me një dozë njërzore kaderin e Allahu. Kur ti kitë mira, thuk subhanallah, sa e ka shluhe, se e ka emrin e basit. A da dhe Allahu dhe i e busutur rizka, a e shlon, e shtrin rizkin për dikan. A da tja shetikan ka miliona, e ka shtri Allahu. Dhe nga ona tjetër e kini emër tjetër i cili ashtë el-kabit, histja. Që më jaqon dikujna varfori ekstreme. Dhe ti kur ti mirë këtë diskena, njani cili s'ka hiq, i ka kara smuje, etjere etjere, është një gjendje shumë e dhimshme. Nga ona tjetër njani ka me lujt me pare. Të ndodhë një qfar turbulente, që ka ndodhë i tash? Nuk e shëron këtë turbulencë pos kuptimi emër dhe cisit Allah. Këti ja ka shlu, këti se ka shlu. E pse vjen emri tjetër i cili është i dishëm, e diaj. Vjen emri tjetër hakim, i urt. Urci do më dhonë menu në vendin e vetë. Pra vëzër, kuptimi i emrave të Allahu te bareke ve teala, çka argumenton? Ta mëson ti kaderin. Kur ki edhe kur s'ki. Për shembull, pyetja e madhe, pse Allahu ju shlon jehudive pare? Sikur ti ta kuptosh emrin e Allahut, rëshus, i madh, i riskut, s'ka problematik. Pastaj, përcaktori kujtja ka dhon, nuk është e jotja. Ti nëse e beson sa i di, është i fort, e zgjedh vet, pse mi u përzija tina, te bare kjo vëtjale? Ande ka ndon djetarët, se problemet e kaderit, të cilat shfaqen trut e njerëzve, pse këti i dha, pse këti si dha, pse këti ja shtroj, këti ja shkurtoj, këti të kush i zgjedh, lezer? I zgjedh mësimi i emrave të Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu kam përmend dietarët e ndëruar vëzër se kaderi Allahut ka qenë ndonjëherë momente caktuar edhe problematike e kujna e pejgamberëve. Do të ta shohim na me shembull. Çum. Pra ka pas vëzër pejgamber dhe shumë pejgamber se nuk e kanë kuptuar ndonjëherë kaderin, çka po bën Allahu. Kanë thënë dietarët, çysho çë kjo? Ka ndohë Muhammed a.s., Musa a.s., Ibrahim a.s., Adem a.s. dhe njerë se kupton çka të ba Allah me cikit kader, pse e bani që ta, së në kupton. Dhe rastet shumë ta ka, rastet shumë ta. Kjo për shfar arsye se kërkush së mundet me kap komplet cilsin e Allahu të barek e vëtale. Kërkush nuk e di asë një kriis sa di Allahu. E di dikush? Kërkush nuk e di. Andaj kërkush së ne kap, pse e boni që ta? Por shemo pengamberi së sellem, kërja kanë thi dham luftën e Uhudit, ka që durdja Arab, malkoj, Allahu ka zbita jetën, ti s'ki pun me to, a i fal, a i malkona, ishtin islam, o pun e Zotit, lej se leke, minel emrishej, ti s'ki kur gjanë ato, tani, ku dër Zot, pengamberi sëram, kader, Allahu alem, Allahu alem. Kër i kanë bo pytje për nga meri se zellëm shumë, qysho kjo, qysho ajo, ka thonë se di, Allah s'ka zbi qpallje. Qka argumenton kjo? Se nuk e di, qysh ka me ndohë kaderi, e kështu në rap. Andaj dhe zërë, mësimi i emra dhe cisimit Allahot, ti ta siguron një loj ngushlimi dhe qëtësimi, se do njëherë ndohë një jetën tane dhe një jetën e tjerëve në raportet e tua, ti thu, qka ndohë dhe tash? Që mund që ndodhin shpesh luftrat shumëta, lufta parë botërore, lufta dytë botërore, luftat që janë ndodhë tash, vrasje, dhe njerë ti përshemull, zakonisht bëhet pytja, si ka mundësi gjitha të fmi mu vra në atë formën më të egrë të mundshme? Pik pytje madha, po, kush duke ka këtë pik pytje? Kejtë e kanë, cili është gjevabi? Cili është gjevabi? Wallahu, alimun, hakim, Allahu e di, pse ka ndodhë që shtë? Pra vëzër, ndë njëherë s'ka gjevab. Gjevabi jo, Allahu e di. Së së në zbërthen. Kur del gjevabi, kur ndodhe për shemull një histori 200 vjeqare. Për shemull, ti kur e merë një histori 300 vjeqare që ka kaluë dhe lexon, ti e shef shumë shpejt në facin tjetër pëse ka ndodhë. Ama jo kry mo. Ama para se mu kry, si kleti madhështë. Andaj në emra dhe cicit Allahu te bareke ve teala, njëri ju e mëson shëriatin dhe e mëson kaderin. A njeri o mes dyjave, mes kaderi dhe shëriatit. Njeri o mes dyjave, on kadero, on shëriat. Dhe gjërat të cilat janë, këto janë shumë, thani, e do t'i përmendë disa për e tëre. Dhe aso që ka përmendë djetarë, kanë thanë, i gjithë univerzi, eksistenca, bota, kade, në manyrë kaderike, pra ajo që ka ndodhë pa vullnetin tanë, dhe ajo e cila ndodhë me vullnetin tanë, e cila shëriatike, e tëra kthehet në katër fjalë të cilat kanë ardhë në Kur'an dhe hadithën për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. E të gjitha kthehen në fund të emrat Allahu te bareke ve teala. Cila është ajo? Është emri apo fjala Allahu te bareke ve teala, subhanallahi alazim, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Dietart janë pajtu çka ka në kader dhe çka ka në shariat, cilat çto katër fjalë. O ti kime pa dishka shumë të bukur, e kime thonë subhanallah. I madhë është ta ishka ka kriju qëta e para. Dhe gjithë shkat që ditë shme, ti kime thonë subhanallah. Dhe gjithë mona adhe ka orë në hadithë se për nga mberi së zellem, kërë që ditë dishka dhe është mahni dishka ka thonë subhanallah. Gjithashtu njeri ju nuk mundet me dalë për një mejteve. I rrethum është me një mejte. A i rrethum dhe zë me një mejte. Ajrin shka i të thithë tash është një mejt. Rrethë për çarë këkije. Ti me që cita tani komodohesh me ajrin e Allahu te bareke ve teala. Kjo çka do më thonë, elhamdulillah. Uj ki rrethë për çark, apo? Kjo është për elhamdulillah. Shnat ki rrethë për çark, kjo është për elhamdulillah. La ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar me mirë përveç Allahut. Pra e gjithë ekzistenca dhe zër kadere dhe shëriatiki ka arë për moralizu fjala. Nuk ka zot që meriton të adhuruar përveç Allahu te bareke ve teala. Dhe Allahu Akbar është për më realizu se vullneti më i lartë i cili zbaton atë qka do në këtë univers është ai sa e ka kriju këta. Allahu Akbar, lezër nëse merë historie me lezue, kur ta shifë që shkara Firauni, që shkara Nimrudi, që shkara Hamani, që shkara Karuni, që shkara plot tiran, dhe se kanë mi kulmin e tiranis e që ka dhe shtetet plot bashkohore të kalume, në njerë njerëz të pyshin për shemu, a thu be që kjo. Kjo është shumë përgjigje thjesht. Merë që le histori. Normal, Allahu Gjellë Gjellaluhu, do të ashtë, mësojnë në të emrat Allah, se Allahu nuk e realizon rënjën e një zulumit të prum, deri sa njerëz të këput të ishrejsa se që ki zulum bje. Kër ata thonë që ki zulum, s'ka, më që ki, për shemu, faraunin Allahu e kardzu, kur? E dini kur e kardzu faraunin e Musës, me Musaj që akon. Kër i ka morë Musaj, bitë Israelit, kanë hikë, kanë dalë para detit. Tani vëzër deti për para, faraoni me këtë ushtrinë për mas. Tani, shka thanë bitë Israelit? Inna le mudrakun. Na jena nuk thanë kanë me nazanë, po tha dzantë jena. Pse? Para në tije para detit, dhe mas e ki ushtrinë. Ku hikë? Inna le mudrakun. Na jena dzantë. Çka tha Musa a.s. Kella. Kursesi. Ta një vezër, kjo kursesi me këshirë me logika je, a, po e këthej me logika po qemu, a jenë vejti dejti për para, këne mitna, këne ushtria, zi ka ki me hi. Musa për thot, jo Kella, inë ma i rabbi, me mua zotë jem. Ku a zotë jotë me tje? Pra vezër, realisht nëse ti hinë skejnë, qka ndonë? Është këputje e këta mundësive logike me pështuë. Atarë, qka i tha Allahu Gjellua? Fe euhajna ila Musa. I shpallëm qaty Musës. Mere shkopin mëshoj detit. Qelet detit. Kjo është. Pra Allahu Gjellu. E tani vëzër, të qikirat, qka realizohet? Allahu Ekber. Allahu është më i lartë. Pra këtë eksistenca dhe shëriatike dhe universike ku kthehet subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Andaj njeriu është i rrethuar me këtë dhikr. Pse? Se on kader, on sharia. On kader, on sharia. Kjo vetë sa i përket një lloj çelje të temës të cilën neve do ta diskutojmë në këto vargë të ligjëratave. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, tani do të citojmë. Tani do të citojmë. Tani kjo këtë çka e thash vëllazër, është këtë kjo çka do ta citojmë. Pra, e rumbllaksuam me fjalët e tona, tani do të citojmë nga se thash emra dhe cilësitë e Allahut duhet citat. O çfarë do të citat vëllazër? Dy pika. Ka thonë shkrojnë për shkojnë e ka thonë qështu. Pse? Sepse tema për të se më përflasëm shumë e madhe. Këtu nuk jena të folë vëzër për një njeri të meqëm, edhe jena të diskutu në tema të cilat edhe me agabu funi funit s'ka një krim të madhe. E kena gabu që aty pari. Këtu me gabu o shumë e madhe. Se Allahu Gjeli Gjelaluhu ka fol vetë për vetin, dhe se kalon kërkan me fol për këta. Vetë ka fol për vetin Kur'an. Andajt folurit për Allahum është prej barrave më të mëdha të cilat ekzistojnë. Andajt duhet që në këta të përkufizohemi me citate. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje në Miftah ad-Dari al-Sa'ada, fa inna al-ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashrafu al-ulumi ala al-itlaq. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, ilmi, dija për Allahun dhe emrat e tij dhe cilësitë e tij është ilmi më i lartë absolut. S'ka ilm më të madh se sa me ditë për Allahun emrat dhe cilësitë e tij. S'ka ilm më të madh. Wa huwa matlubun li nafsihi muradun li dhatihi. Thot, ky ilm kërkohet në vetveti dhe mësohet në vetveti. Çfarë do të mësohet vetveti? Për shemb, Allahu te bareke ve teala vezër doniherë ban diçka qëllim, diçka vesile. Pra ka mjete dhe qëllime. Shumë gjëra janë mjete e shumë gjëra tjera janë qëllime, apo emra dhe cilësitë e Allahut janë qëllime. Pra ti me ditë se Allahu e ka emrin Allah, Rahman, Rahim, Ghafur, Selam, kjo qëllim vetë. Qëllim vetë. Allahu do ti ta dish se Allahu e ka emrin Allah, Rahman, e doj. Ta dish, mos qesh ignorant në këtë aspekt. Andaj do ti më kaj me Xhuzije se kjo është ilmi më i madh dhe kërkohet vetvetiu. Kërkohet vetvetiu. Thot në libër tjetër në Sawaiqul Mursala, thot kështu: nuk ka jetë për zemrat dhe as knatësi dhe as rehati dhe as gëzim dhe as siguri dhe as qetësi vetëm kur ta din zemrat kush është Zoti i tyre. Pra zemra vëllezër nuk rahatohet, nuk qetësohet, s'ka knatësi, s'munet mu kanë mbrojtur derisa ta dije kanë e ka Zot. Kush e ka kriju këtë zemër? Komplet ti, kush ka kriju? Dhe kanë e ka adhurus. Pra kanë e adhuron ti. I adhurumi jo të cilia. Wa fatiraha bi esmaihi wa sifatihi wa efalihi. Dhe deri sa ta dije qëfar emra ka i adhurumi, cilat janë cilësit e ti dhe qëfar a i ka prej veprave. Pra zemra vëzër, japi qka dush, derisa t'ja jepsh emrin Allah, cilësit e ti, emrat e ti, veprat e ti, t'ja mësoj shmir, vetëm që atar ka muqetsua. Andaj që shiko njërzi, krejt vepra qka i ban vëzër janë për muqetsu. Droga, për muqetsu. Rakia, për muqetsu. Zinaja, për muqetsu. Krejt argëtimin qka i ban njërzi, qka i shpikin, lojrat e ndryshme, për qka i ban vëzër? Me dal pisikleti qka ja ban jeta pa Allahun me mbulu me e këto. E thot Ibn Qayyim kote ki në shpras i dusi në shpras. Andaj e ki pa një moment këtë ja mirsh i këtheja ta zapi minja. E ki pa ati rakijis pak mi amur rakijen, a i ka qef në stop tapije. Pse? Se ik pja zapit. Andaj dhe ku shkun livra ata qështu e përmendin? E mora një got dal pisikleti, i shkrujta do fjallë poezije romantike, dalë pisikleti. Apo, krejnë dhe shka kjo, ngova një muzikë për shka? Dalë pisikleti. Pro jetë e ranë, e pita një, ha, një cigare. Apo, të shidhno, dikush me kru haram, e mua vetë tjetër. Për shka e pivë dhe zërë? Me dalë pisikleti. Thot i për në kajim e lëgjëzije, s'ka, këtë e kije, gabim e kimor. E qka du të me konsumu? Emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Përndryshe, në adhab. Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa yakunu ahabbu ilayha mimma siwaha." Jo veç kaç. Masi ta mësoje kush është Allahu, cilat janë emrat e tij, cilësitë e tij, me dash më shumë se gjithçka. Dhe këta bën llogarin vetes. A është Allahu më i dashur se ti, se gruaja jote, djali jote, vladi jote, çika jote, baba jote, karri jote, shtëpia jote, pasuria jote, këtë çka i do ti? A është Allahu, ku je Allahu te ti? Emri i tij. A ki ka funi dikona amidis atë pare. Jeta jote dhe lumëturia jote në varët cilin rande ki zotin të antë bare kjo vëtjale. Thot që e khul islamu në të imije duke fol për rëndësinë e mësimit të emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala, thot: "Men kana fi qalbihi adna hayatin wa talabin lil ilmi aw nahmatin fil ibada, yakunu al bahth an hadha al bab wasu'ali anhu wa ma'rifatu al haqqi fihi akbar maqasidi wa a'zam matalibihi." Thot në mëjmua, volumi 5, thot: "Kushdo që në zemrën e tij ka minimumin e jetës, por kushdo që në zemra i punon mas pakti që është e mundshme dhe që ilmin e kërkon me mas pakti dozë dhe ka uri për adhurim, thot, hulumtimi i kësaj teme, cilësive dhe emrave të Allah, dhe pyetja për këto tema dhe njohja e vërtetës në këto tema do tjetë qëllimi më i lartë i ti dhe synimi më i kërkuar i ti." Në thoshe i khusam të imi e kushdo që zemra pak i punon, ta njëna muna me e vërdejt sa na punon zemra, thot, mukon që i punon zemra, pyjtjet më të shumë të që kam i bo, hullumtimet më të shumë të që kam i bo, kam i bo rreth emra dhe cicive të Allahu të barë kjo të ala. Ta një zbrit e këta në fush, qka vesi njerëzit, po qka pysi njerëzit, qka ju interesant njerëzve? Andaj ti shëllë dhe njerëzit në qfar gafleti jetojnë. Ka njeri, vallaj, këtë jetën e ka qu, ku shkoj filani, me kanë ri filani. Mi thonë ti, subhanallah, këtë energji me hargju, me mësu kusha Allah, qfar e imra kaj, qfar e pra kaj. Ka njerëzit nësë të pytë për shemo për një fush, e hargjën energjien që aty. Tho që e kërësëm dhe i bje, mukon që zemrën pak e këtë gjallë, pak e këtë gjallë, krejt mundin e jep me mësu për emra dhe cisitë Allahu të bareke. Tho që i khrisam të mi gjithashtu në volimin e 5 në me gjmu El Fetawa, thot, valejset in nufusus sahihat u ila shejin eshwa kaminha ila ma'rifet i hadhe l'emr. Thot, shpirtat e shnosh që s'kan smuje nuk kanë dishka që i mërë mali ma shumë se sa me njoft këtë pun, me njoft Allah. Pra, keni pa njëri dhe zër gjithë shka qka do, qka do në varësi se e do e mërë mali. Pra mali është i lidh se e do, dhe së në ripa diqka se e do. Pra mali është së në ripa ta, e të mërë mali me pa, e kështë mëra. Thot, që e khullisë të më të imi e, a i shka e ka shpirtin e shnosh, pra së është i smut. Seni mas shumëti që e mërë mali me dit është Allahu Gjeli Gjelalu. Tani, në mujna me bo një logarit vogël në këtë meselë. Thot, i bënkaj me gjëzije në medari Gjusselikin. Fala qadri al ma'rifati yakunu ta'zimu rabbi ta'ala fi al qalbi wa a'rafu an nasi bih ashadduhum lahu ta'ziman wa ijlala. Gjithashtu prej rëndësisë së kësaj teme është, thot Ibn Qayimi, çat sa njëri e njeh Allahun, çat e madhnon. Pra, sa e njeh një njeri Zotin, çat e madhnon. Andaj varet dikujt kur i thu ka thon Allahu, edhe një tjetri i thu ka thon Allahu, njëri zbret komplet me çënjen e tij dhe nënshtrohet. Që të thot punë e madhe, ajde e vazhdo në ku kem. Pse? Se kise njefur kusha të thonë, ka thënë Allah. Andaj dhe zërë, të di bënkaj me gjëzije, madhërimi Allahot është i vartë për njohjen e Allahot e bare kjo vëtë e ala. Andaj të jeshe se pengamberi se sellem, ju ka tutë mas shumë të Allahot. Pse? Se ka thënë, unë e mas shumë të e njof, Allahot në gjelë gjelalu. Apo, unë e mas shumë të e njof, Allahot e bare kjo vëtë e ala. Gjithashtu të di bënkaj me gjëzije në Sawaiqul Mursala, citat, është e pamundur që mendjet njërzore, pro njëri me menën e vetë, që ta njef Allahun dhe ta kap këtë meselën në detale. Pro mendja vlezër së mundet me kap emre dhe cicit Allahu të barë kjo të talë. Pro duhet Allahu me na pru tekst, pianës ti, me kuptuna kusha Allahu. Vetë se ne kupton. Thot, andaj prej rahmetit të Allahu të mëshirëshëm, është që i ka që për nga mbert me na njoftu me Allah. Por për rahmetit të që Allah i ka qupe nga meri, ka thonë, shko ka zdoj kush jam une. Pse se ti me mene kursën e mërvash? Ti me mene kursën e mërvash? Thot i bënkajim El Gjauzije. Thot, dhe e krejt thirja për nga mërve, dhe a i ka e thirje se për nga mërve, ka qenë me njoft të adhuruarin, i cili është Allah të bare kjo e tala, me emra dhe cilësit e ti dhe veprat e ti. Nga se, kjo pjesë shumë në nësi, aqë sa njeri ju e njef Allahun të bare kjo e tjala, kret kuptimi mesajit për nga mberik ndërtojt mbi ta. Ndërruar, Pejgamberi sa ka ardhur me shpallje pi Zotit. Qish me kuptu një njeri kur thoje ka thonë pejgamberi sa selam se çka është shumë e madhe. Su ndel kërkush se për të kësaj fjalie. As hoq, as dietar, as filozof, as shkenstar, as kërkush i qiq. Pejgamberi sa maja e fjalve. Kjo më varët qish me kuptu në athirin e pejgamberi sa. Se njefti atë qka e ka quket. E kuptove? Po se njefti Allahu i cilë e ka qu pejgamberin. E që kur thoi pejgamberi sa më të dishka, nuk ka dalë që ka thonë pejgamberi sa. Andë dhe zërë ti e shek këtu, tu ka derajete pa numër ta. Që të da përshopni se Shekhu Sam dhe mije e përmenë se edhe pejgambert në njohin e Allahut si janë kitë njësoj. Ato e njohin përgjithsi, ndërsa në detale ka pejgambert si di për Allahut ma shumë se sa një tjetër. Andaj Muhammedi se sellem është a i cili di ma shumë di për Allahut të bareke. Vëtale, thot Shekhu l'Islam Ibn Taymije në Minhajus Sunne, thot njeriu e gjenë në zemrën e ti me përmendjen Allah dhe përmendjen e falëndërimeve ndaj ti dhe përmendjen e të mirave të ti dhe adhurimit të Allahu te bareke ve teala prej kënaqësisë të cilën s'ka mundësi me gjetë në asgjë tjetër. Pra, tani emrat e Allahut janë të lidhta edhe për kënaqësinë, vetë kënaqësia. Ajo që ka gjendet në adhurimin e Allahut dhe njohjen e Allahut s'e ne gjen kërkon. Hiç kërkon. Andaj ti e shah vëllezër se çdo lezet dhe kënaqësi të si ja ka mundësua Allah me shiju robi, ja ka bo me vakë caktum shpejt sosët. Mere këtu pimat madhës dhe të ma e voglë. Ti e shetë se gjësen, ushimi, pija, qivëzimi, shëtitjet, arktimet, zbavitjet, muabeti, këto e kanë një, e shetë si u gërditë dhe kjo, u neveritë dhe kjo, s'pas ka kënaci dhe kjo. Tho që i këllëzëm të imie, është një hitë nalët ajo, në kënaci. Njohja dhe i adhurimi Allahu te bareke ve teala. Andaj ti i gjen pejgamberët se dhe mas i ndrojnë jetë, çka bojnë? Falën. Apo? Thot pejgamberi selam, ju më falë me pejgamberët në Isra dhe Miraç. Pse jeni falë? Se lidhja me Allahun s'ka fun. Lidhja me Allahun s'ka fun. Kënaqësia me Allahun nuk ka fun. Andaj do që i kërësëm të mije se njeriu nuk mundet me gjetë në diçka tjetër ata që ka e gjenë në adhurimin Allahu te bareke ve teala. Tani dhe të përmini një fjallë të Ibn Qayyim el-Juzijes për me kuptu ndjeshmërin e emra dhe cilësive të Allahu te bareke ve teala. Për shembë prej emra dhe së di ka përmen për nga beri së sellem dhe do të shpegojna detalisht. Ka thanë inna Allahe gjemilun ju hibbul gjemal. Allahu është i bukur. Pro emri Allahut ajo është i bukur. E don bukurin. Këta e ka thonë për nga meri sëzem, kërë akon të folë për kibrin, dhe që një sahabë, ka thonë, ja Rasulullah, ti folë për kibrin, po unë e kam qef më vesh mirë. Tha, jo kjo, Allah ka qef më vesh mirë, se është i bukur, o kjo së është kibër. Tani i bën kaj me gjëzije, kur folë për ketë mesele, që ka thotë? Thotë në Medailu Fëvaj, i dha kenet mu shahedet u makhlukin, jo me u khrigju alejhinë, istaghraqat ihsasun nadhirati fa qatta'na aydiyahunna wama sha'arna fa kayfa bil hali yawm al mazid. Tani e lidhi Ibn Qayyim për me kuptu më afër me një shemb. Thot: a e dini Yusufin kur e ka nxjerr ajo gruaja e princit para atin me grave të tjera? E kemi përmend. Por ajo gruaja, çka ju shlu ndashuri Yusufit, e akuzon gratë tjera se ti devijove. Aja u boni një kurth, im ledhi kejt, ja u dha dopem, dhe ja u dha ka një thikë afër. Dhe ishte dhoma e madhe, dhe i tha Jusufit dil, ka përcepa, të qofin. Ata të ekshir Jusufin, molat ndorë, i prej ishin dur të tëne. Tha të mën ka i me gjëzije, nëse shikimi në një kryes, Jusufi, a.s. ditën kur ja u nxeri gruaja grave tjera, atë shumë, u mahnitën në bukurin e ati Jusufit a.s. i prejnë dur të tëne duke mos e ndje që ka po bojnë. Pra më do dhe zë me thik, jo me diqka klimusht, me thik të e po Jusufit. Pra a të e tharë, kjo nuk o njeri, kjo me lek. E thot i më nkaj me gjozije, tani kjo është sa për me shembulluje. Thot para me ndoja Allahun gjelë gjelalu. Para me ndoje tash, a Jusufin kër e kam pa ato gra, shkoj dora. Apo për shembull njerëzit ju ndodh, për shembull kur e shohin një çdo sa një ftyrë të mirë, ajn bjenjere. Andaj tani ban qaim al-juzia, çka mendon për Allahun te bareke wa taala. Në medarijë salikin thati ban qaim al-juzia, men arafa Allah ahabahu wa la qadri ma'rifatihi bih wa khafahu wa rajahu wa tawakkala alayh. Thati ban qaim al-juzia, kush e njeh Allahun e do çat sa e njeh. Shiko se vëzër, të dashuria këtu njerëzit hinë lugave. Edhe unë e thot e du Allah. Në ke muhabet i sufiva, i dërvishave. Kejt e dojnë që shtu Allah. Thot i vënkaj me dhuzije. Njeri e do Allah unë qasë se e njerë. Dashuri reale. Dashuri reale. I tutët ati, shpreson të aj, mbështetet të aj, pendohet të aj. Nuk e ndonë gjuën të e përmend ata, e mërë mali mu taku me Allahun, turprohet prej ti, e lartëson ata, e madhron ata, sa e njef ata. Apo, kjo dhe dhe me shenë bujtë shumë. Ti me talon një leck, një guri, edhe mas 2 minutave, mas 1 minutit, me talon një grumë lalltan. Ha? Reagimi jotë, karshi këtyne dy fenomeneve, andryshona jo? Ta një leni altan se nga s'kena shumë takim me altanin, kena pun me pare, apo? Janë e me t'i dhanë ti do letrat fletorës, ati mukon e që muma jo, shkrimi mirë, po nuk është sikur vlera me t'holla. Edhe ti me t'ar dikush të jenjef pamjan, vlerën e asaj pare, edhe me t'a dëndorë. Reagim jo t'a është disoja. Ha, tu ka dash, t'ashtë, edhe kur t'a marë ka dale. Pse? Tja, letrit e kujtu këta, kjo kushton. E ta një vlezër, thot i më kaj me gjëzije, Allahun e do njëri sa e njef. Andaj, mësimi i emra dhe cicive të Allahot, që ndu iman, me eda është ta. Andaj njerëzit edhe pengamberin se se lem, për nga gjehli i tëre, pastaj edhe nuk e madrojnë, se se njofin kusha. Ata nuk e di se pengamberin se se lem, ka arë për të mirën e tëre. Ka arë për të mirën e tëre. Thot që i khul islam, Ibn Taymije në Mecmu el-Fetave, thot pejgamberët dhe të dërguarit e njohin Allahun me shpallje, me njohuri. Po pejgamberët dhe të dërguarit çishë njohin Allahun me shpallje dhe adhurojnë Allahun me adhurim i cili është i denjë për Allahun xhelel xhelaluhu. Tani kjo shprehje është shumë interesante. Bi hasabi ma manahahum Allahu ta'ala wa hum darajatun fi dhalik. Në varsi sa ju ka dhënë Allahu piksa njohje, dhe ata janë dërejgje gëtë mesele. Paramnoni blezër, asë e rëndësishme është me njoft Allahu emra dhe sësit e ti. Allahu, kër e ka dosh një pengamber ma shumë, ja ka kalzu dhe emra ma shumë. A e kuptu sa e rëndësishme kjo? Allahu nuk e kalzu Ademit qka i ka kalzu Muhammed e sëllim. Ka diçka, ma dje Musaj alayhi salatu wassalam, kur ka shku te Hidri, çe ka thon Hidri në fund, ka thon Musa, ti të kam su Allah, diçka s'ka s'm kam su mua. Apo, edhe pse Musa ja kanë majnar, po çat pjesë nuk e ka di. Andaj thotë Sheikhul Islam dhimi, edhe pejgamberi janë dërejë. Madje pejgamberi s.a.s.l.m. na ka thënë hadith sa i Buhari se ditën e Kiametit, para se me nis llogaria, njerëzit kanë mkon çasi sikleti veç me thon, ani, ku do koft? Vesh në t'ja njëse logaria. Thot për nga mele e salatu selam, bi sejzde Allahu mi frimzon, mi shpal disa fjal, me falenderu ata tash si di. Për më do? Ditën e kiametit Allahu gjelluara ja shpal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam disa fjal, për me falenderu me qëto fjal Allahun. A i thot për nga mele selam tash si di. Tash, nuk i di ato. Qa argumenton kjo lezer? Se edhe në Kur'an, edhe në hadith, edhe kitë pengamber, ka diçka qka se din. Vjen një vakt e mësojnë. Pra emra dhe cisit Allah u gjeni gjelal, andet që e kërësam të imi e dhët, emra dhe cisit Allah nuk janë në thenan. Që da përmejnë në atë hadithi i pengamberi së sellem, se Allah i kanë në thenan emra, thë që e kërësam të imi e, se kjo nuk o përcëllim veç në thenan. Po ku shimëson në thenan, hinë gjennet. A Allah ka edhe emra tjerë. E thoshe kësë në të një, pëse s'la i ka kalzu, se s'duhet. Nuk duhet ti, s'tim puna e emrë. E kësë në rrë, si kur ti, kur kitë një performans, të një mjeti caktum, dikush ta ka zonë hishtë, zduhët ti kjo, hishtë. Kjo është sa përshemull, shembi dhe Allahot është ma, ma ila. Tho që e khullë islamu të imije në Mejmuul Fetava, vëllimi 7, duke folë për imanin dhe emra dhe sisita Allahot të barë kjo vëtë alë, thot, kush i njef emra dhe sisita Allahot dhe beson në to, dhe beson në to, imani ti është më i plotë se ajtë i cili nuk i njef këto emra. Por një njeri cili njef emra dhe sisita Allahot, nuk është si një imani cili se njef Allahot, nuk i di. Pasaj thot që e khullë islamu të imije, ose i njetë disa për i tëne. Pra ka një kush, i dit disa, e disa si dit. Tho gjithmonë që njeriu e shton një hurin për emra dhe cilësitë e Allahut dhe faktet e ti, imani i ti është më i plotë se sa aj i cili si ka dit. Apo gjendja e ti para se mi dit. Pra vëzër, një njeri e njef një emër ma shumë se Allahut, ma shumë se sa një njeri tjetër për Allahun, kjo më i plotë një manë. A kupto, qash është më rëndësish. Pra kiti imani, ku a ndërtu? Në emra dhe cilësitë Allahu të bareke wa ta'ala. Thot i bën kajim El Gjauzije në Bedaiu El Fawaid. Thot, ilmi për Allahu dhe cilësitë e ti është bazë e gjdo ilmi. Këto dy citatet fundit se do t'i përmeni me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala, një është i bën kajimit dhe një është i Shejhu Samutimijes, argumentojnë për rëndësinë e madhe që ka kjo temë. Thot i bën kaj me gjëzije, gjdo ilm, gjdo shkenc, gjdo dije, baze ka me njoftë Allah. Po se njoftë Allah, së mund është me dita ta. Thot, fe inel ma'lumat të siwa, imma entekune khalqan lehu ta'ala, au emra. Sepse gjdo dije, është dy loj, ose është krijim, ose është shëriat. Pra vëzër, na që të mbojtë, që ka në të jetu, nësa gjëra dohën sejnë, o krijim materje, materje, anë këtë shkenë start, mire me materje, me studimin e materjes, që liza, protone, neutrone, këtë diqka, e ka nda me terme caktume, për me e ditë se kjo ka qatë shumë përbërjet madhe, që liza, e kështu me radhë, për qëfar me ka dhu, se materja, o shumë e rëndësishme, e materja në kur anë që ishtë quëtë, khalq, krijim, aja ka kriju, ujin, pikën e ujë, kështë ka kriju? Allahu te bareke tuala. Thot ibn Qayyimi, ilmi ose për krijimin ose për urdhrin. Ata thot, burimi i krijimit dhe i urdhrit është nga emra dhe cilësitë Allahu te bareke tuala. Profesor, çiket uji, mua, ty, njerëzit, kafshët, shpendët, ujrat, tokat, bimët, diellin, hanën. Janë krijesa apo? Janë krijesa. Këto krijesa, kur ti studion, a duesh më këthite një pike funit për me e gjithë filon? Kër duesh me morë pim filim dhe rinvon që me mujtë me studiu, se ti nëse ti ipat një fotografi e coptume, se në studion të ata. Kur ti ipat e pluthot, e tash mujna me këshirë dikun. Tani, pika e funit, ku është të krijimit? Të emra dhe cisit Allah. Pra, cili vullnat të nxjeri këtë ujë në egzistencë? Vullnat e Zotit. E tani, a ki mund qitë me studiu këta duke përjashtu Allahon? Me thonë, po, une e studioj ujin, nuk më intereson kush e ka krijuar. Hajde, studioj. Andaj ti është e shkenca, non stop. E nxjerr një konkluz, një tez, pastaj e elaboron, e kështu me radhë, në vazhdimësi është në cikletin e, qfar, vërtetimit, refuzimit, provave, pse? Se ju mungon bazamenti fillestar. Sa i qudit, qysh e ka kombinu, kush e ka kombinu kështu? Aje, shasi ka një kombinim të hatashëm, me zemrës dhe mëlqijës dhe eshtrave dhe dorës dhe nervave, se si këto funksionojnë. Mirë po aj e përjashton burimin. Ha? Cile burimin? Allahu te bareke ve teala. A ka mundësi ki me artë të një ilmë? Ska mundësi. Andë dhe Shejhul Islam ibn Qayyim El Gjauzije, se çdo gjë është e lidhur me emra dhe cilësitë e Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe thot që i khul islamu të imije, dhe me këta e përfundojna në këtë ligjerat, nëse kjo tema shumë e madhe dhe zër, thot që i khul islamu të imije në shërh el Asbahanije, thot el ilmu l'a'la hua el ilmu billahi nëfsi. Ilmi maj madh, njohja maj madh është me dit për Allahun. Ska ma nalë se me dit për Allahun të bareke wa ta'ala, i cili në vetë vetën e ti është eksistenca me lartë. Pra, ekzistenca më e madhe, cila është Allah. Ekzistenca më e madhe. Na tham e përjashtum pirendit me fol për ekzistencën, për shkak se na nuk e diskutojna këtë punë. E lam për ateizmin në fund. Për çfarë arsye? Se na nuk e shohim këta temë diskutimit pas për ata që janë smuar. Para pas për ata që janë smuar. Ekzistenca më e lartë, cila është ekzistenca Allahu te bareke ve teala. Pas e thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, fa innahu subhanahu fi nafsihi ghaniyun an kulli ma siwa. Allahu jalla jalalu, në vetveten e tij është i pavarur prej këtij gjërave. S'ka nevojë Allahu për kërkan. Dhe çdo send është e vart për Allahu te bareke ve teala. Kjo gjë raporti. Allahu s'ka nevojë për kur gjë. A gjithçka ka nevojë për Allahu? Pse? Se ekzistencën e ka të marrë prej ekzistencës tina. Pra njeri s'mund të më shkëput prej nevojës për Allahun. Pse? Se ekzistenca jote, gjithë shka e jote, ja është e lidhë për atë. Ajtë ka kriju tije. S'mund është me dalë për ati qka kriju. Pse a i ka sekretet? A na njeri për shemull, vdekje, e shë që ekzistenca e ti ju ka në varë për Allahun të barë kjo të ala. A ka mund që njeri me nalë, si kur mostisht e egzistenca e njeriut e varë për Allahun, kish me nalë vdekjen. Me thonë, tash s'po du me dek, po du me vazhdu e egzistimin, s'munësh, është e varë për Allahun të... Kur do aj, andaj vdekjen pse ka në Allahu gjelluara të mjegullume? Dhe shofmi, të emrat e cisit Allahu të barë kjo të ala, el muhi, el mumit, a i cili jep jetë dhe merë jetë. Dhe një grumbull i madh i cilësive të Allahu xhele xhelalu funksionon në ata që ka njëri se marr vesh. Shumë thot subhanallahu el azim, njëri Allahu e ka lënë 200 vjet. Haj mosën e ma vetë edhe ka lënë Allahu. Diku që marr Allahu fëmijën në lulën e erinis. Po çka ndodhi tash? Pse e bën çet Allahu? Allahu e bën për me meditu. A mediton ti ajo? Punë jotja. Ai e bën me meditu. Cila meditimi? Unë e japë egzistencën, une e marë. Asë të kumë vetë kur ta kumë dhonë, asë nuk dves kur ta marë. Andaj të që e kërësëm të i mije, Allahu s'ka nevoj për kërkan, a ketë qka egziston ka nevoj për Allahun të bare kjo e tala. Andaj të që e kërësëm të i mije, se Allahu të bare kjo e tala është ai i cili nuk qëtësohot nefsi deri sa të përfundoje të Allahu të bare kjo e tala. Pro, intuita, ajo lëvizja e njeri, atë shumë ka me parashtru pytje, atë shumë ka me parashtru kërkesa, atë shumë ka me parashtru pse ndodhi kjo, pse ndodhi ajo, pse kështu, pse ashtu, thot i pëndemija, që to s'ka në munal, deri sa njeri të mërinjet e Allah. S'nala, anaj ti ishe se njeri gjithë mund ka një pse, dhe kjo vëzër shivët matë mirë të fëmija. Edhe me këta e përfundojna. Kini pa fëmija, vëzër. Shemo ndodh diçka, ta bën një pyetje. Pastaj ti kujtja përgjigjen thot, e çat përgjigjen tonë thot, e pse kjo? E ti kujtja përgjigjen e dytë, ai thot, e pse çe kjo? Me lan fëmijën, ai çdo përgjigje ta bën di pse. Edhe ti i thu shuj mo. Ti duhesh më nasin në lloj, shuj mo. Pse zon skam gjevap për çdo gjevap? E cili është gjevapi çdo pseje? Thot Sheikhul Islam Taymija, hatta jentehi el ilmu ila Allahi të barëke vë ta'ala, deri sa të ndalët ilmi të Allahu të barëke vë ta'ala. E lusë për Allahu subhanahu wa ta'ala, që Zotë Jonë Gjellë Gjellat në mundësën më imsu emra dhe cisit Allahu të barëke vë ta'ala, në mundësën Allahu Gjellë Gjellat me jetunën hirën e kuptimeve të emra dhe cisive të Allahu të barëke vë ta'ala. E lusë për Allahu Gjellë Gjellat që Allahu Gjellë Gjellat në letëson dhe të në jepë sukses në shpjegimin e këtyre emra dhe cisive të Allahu të barëke vë ta'ala. E lusë për Allahu Gjellë Gjellat që Allahu të barëke vë ta'ala në jepë përfundim të mirë, në mundësën Allahu të barëke vë ta'ala me jetu si musliman dhe me vdekë si musliman. E kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.